E doamna profesor Antița Negrea, să ne întreba la care este lucru, rog informații din anica absolută și în dedica de la România. Pentru că aș vrea foarte mult să vă rog pe dumneavoastră și precizați să ne considerăm la 30 minute, dacă e posibil, ca să vă să facem și ce vreau să vă propuneam. Aici, ca să zic, oricum textul respect, vrem să publicăm și n-am rost să portăvară rău că este partea asta ultima, așa puțin afectată. Da? Mulțumesc. Această analiză din perspectivă lingvistică a procesului comunicante culturale în limitații. Și asta pentru că limba este vorbit de sine cu anul la o comunicație cu sinele, cu semenii, cu lumea. Este remarcă fundamentală a ființei umane, casa ființei, cum spuneam, adică scrisoare de urbanism. Și pentru că Uniunea Europeană este o societate transnațională, multietnică, România este una din țările europene cu patrimoniu global. Parte, în primul rând, limba română, cu o istorie dintre cele mai interesante în peisajul lingvistic european. Am adus în discuție referiri doar din istorie cu privire la felul în care se desfășoară politica României conservarea patrimoniului lingvistic la nivel dialectal, o temă extrem de interesantă, cu referire în principal la dialectul român. Informația corectă, informația științifică este extrem de, este esențială în desfășurarea acestei politici a celui noastră cu privire la conservarea patrimoniului lingvistic. În anul 2007, Academia Română a dat un comunicat prin care, din nou, încearcă să pună lucrurile la punct în ceea ce privește istoria limbii române. Faptul că dialectul român este o ramură a comunității, a romanității răsăritene și împreună cu dialectele dacă român, megrel român și istro-român, formează limba română. A românii, așadar, sunt o parte integrantă a poporului român, iar limba lor, se spune în comunicat, este româna. Și se amintește că aceasta este caracterizarea dată de oameni de știință din români și străini din evul mediu și până astăzi. Acestea sunt date istorice imposibil de schimbat, căci limba, argumentul de bază, pune în evidență acest lucru. Unitatea limbii române vorbită la noi și la sudul Dunării este atât de concludentă încât se poate spune nu numai ca română, ca și negră română și istro-română și dacă română sunt asemănătoare, ci că sunt chiar identice cu trăsăturile lor fundamentale, construite de-a lungul secolelor, excepții sunt, desigur, un vocabular care este compartimentul cel mai sensibil la schimbări în contactele cu alte limbi. A românii din România se reamintește, au venit de bună voie în țara noastră, mai ales între secolele, mai ales în secolele al XIX-lea și al XX-lea, tocmai pentru că s-au considerat românii spre a avea o parte a lor, spre a nu se mai susține de pe locurile unde de fapt s-au născut și unde sunt autohtoni. Am descris foarte pe scurt și de ce s-a dat acest comunicat în 2007, pentru că diferite interese care cam